Sportu. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 5 kwietnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie prezydent Komorowski o sytuacji na Ukrainie, wybory prezydenckie w Afganistanie i dzień otwarty w urzędach skarbowych. Faza gorącego kryzysu w sprawie Ukrainy chyba mija, ocenił Bronisław Komorowski. Prezydent podkreślił jednak, że do czasu wyborów prezydenckich w tym kraju trzeba rozważyć też negatywne scenariusze. Zaznaczył, że Zachód nie uzna aneksji Krymu przez Rosję. Prezydent mówił w TVN24, że jego zdaniem wybory, które mają się odbyć 25 maja, ustabilizują ten kraj, władzę i armię ukraińską. A dziś inne, bardzo ważne wybory. Prezydenta będą wybierać mieszkańcy Afganistanu. Po 13 latach rządów odchodzi Hamid Karzai. O fotel po nim ubiega się 8 kandydatów. Najwięcej szans na zwycięstwo daje się 3 z nich, 2 byłym ministrom dyplomacji oraz byłemu ministrowi finansów. Jeśli żadnemu z kandydatów nie uda się zdobyć ponad połowy głosów, druga tura wyborów odbędzie się latem. Eksperci przypominają, że wybory stanowią sprawdzian stabilizacji kraju pogrążonego w wojnie od 3 dziesięcioleci i funkcjonowania jego instytucji. Jeśli zakończą się powodzeniem, po raz pierwszy władza w Afganistanie przejdzie z rąk do rąk w pokojowy i demokratyczny sposób. Jeśli okażą się klapą, Zachód nie tylko wycofa wojska z Afganistanu, ale przestanie mu pomagać. W Wielkiej Brytanii opinie na temat sytuacji w Afganistanie są podzielone. Byli dowódcy mają niekiedy wątpliwości, czy rzeczywiście udało się doprowadzić do stabilizacji kraju. Również Lord Paddy Ashdown, były żołnierz, a potem lider partii liberalnej i wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej w Bośni, uważa wojnę w Afganistanie za przegraną. Premier David Cameron powiedział jednak w grudniu żołnierzom w Afganistanie, że spełnili swoją misję, a brytyjski ambasador w Kabulu napisał tydzień temu na swoim blogu, że czuje się w Kabulu jak w każdej innej demokracji podczas wyborów, jak w Wielkiej Brytanii czy Indiach. Tego samego dnia ataki talibów doprowadziły do wycofania z Afganistanu 3 zagranicznych misji obserwatorów wyborczych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W urzędach skarbowych dzień otwarty to oznacza, że każdy podatnik może liczyć na fachową pomoc przy wypełnianiu PIT-u za ubiegły rok. Urzędy będą czynne w godzinach 9-13, ale mogą być od tego pewne odstępstwa. Każdy naczelnik Urzędu Skarbowego będzie również ogłaszał, w jakich godzinach otworzy w sobotę swój urząd, dlatego że to naczelnik wie, jakie potrzeby mają jego klienci, jego środowisko. Rzeczniczka resortu finansów Wiesława Druszcz przyznaje, że najwięcej pytań z reguły dotyczy ulg podatkowych. Nadal korzystamy z ulgi internetowej, tyle że musimy pamiętać o tym, że jeżeli w 2011 i 2012 roku skorzystaliśmy z niej, to już w 2013 nie możemy, ponieważ ta ulga działa wobec osób, które po raz pierwszy korzystały z internetu i przez 2 lata działa. Także jeżeli w tym roku po raz pierwszy korzystamy, to jeszcze w kolejnym roku będziemy mogli. Nadal mamy ulgę rehabilitacyjną, mamy preferencyjne rozliczanie współmałżonków, tudzież rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. Wiesława Druszcz przypomina także o możliwości przekazania 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. W ubiegłym roku dzięki takiej możliwości trafiło na ich konta blisko 480 milionów złotych. Termin rozliczenia się z fiskusem za ubiegły rok mija 30 kwietnia. I na koniec o kolejnym odkryciu archeologicznym na zamku w Kazimierzu Dolnym. Podczas prac renowacyjnych znaleziono fragmenty dawnego wejścia do zamku, ganek i klatkę schodową prowadzącą na piętro do części mieszkalnej. To właśnie tego typu odkrycia ciągle opóźniają zakończenie prac, mówi burmistrz miasta Grzegorz Dunia. Trzeba to wszystko dokładnie przebadać, przeanalizować. Trzeba stworzyć wytyczne, które wskazują, jak to zabezpieczyć, czy w jaki sposób to odbudować. Trzeba stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną, uzgodnić ją, wydać decyzję, a tu już są też i terminy, dlatego to wszystko się niestety przeciąga. Renowacja zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą trwa już 4 lata. Być może w maju uda się udostępnić turystom basztę. To był serwis Trójki. Dziś z wyjątkiem Karpat, bo tam będzie padało bardzo ładnie i ciepło, od 9 stopni w Suwałkach do 18 w Opolu. W niedzielę niestety pogoda nieco się pogorszy, zwłaszcza na zachodzie Polski. Tam wystąpią opady przelotne i miejscami nawet burze. Słoneczna pogoda z zachmurzeniem najwyżej do umiarkowanego utrzyma się na wschód od Doliny Wisły. W niedzielę nieco cieplej, od 13 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, 16 w głębi kraju, do 18 na Śląsku. Według Marii Waliniowskiej z IMGW początek przyszłego tygodnia będzie ciepły, ale deszczowy i burzowy. Trójka. Program Trzeci. Oto jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola i jest doktor Wilczur, który plecie bardziej niż kwiecień. Teoretycznie powinienem się powitać ahoj, posłuchaci, ale jako lingwista, z rzadka co prawda stosowany, wiem, że no Czesi i Słowacy raczej ahoj się nie witają. Może ktoś wie, jak się naprawdę witają Czesi i Słowacy? Może jacyś bohemiści słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? Niech napiszą, niech się nie wstydzą. W końcu jest to audycja edukacyjna, poznawcza, instruktażowa czasami. No dobrze. Do godziny drugiej w nocy dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, z paczki od słuchacza i słuchaczki będziemy grać. To się wszystko wyjaśni do drugiej, mam nadzieję, a nawet i wcześniej. Czym zaczęliśmy w takim razie? Trzy sestry, tak się nazywa ten zespół, co po czesku powinno oznaczać trzy siostry. Gdybym się mylił, to niech bohemiści poprawią. Trzy sestry. Punkowy czeski zespół, wyróżniający się właściwie dwoma rzeczami. Po pierwsze, punkowcy z harmoszką, to raz, a dwa, że no, od punkowców właściwie wymagamy, żeby byli lewakami, a ci wręcz przeciwnie. Prawicowi punkowcy, trzy sestry, nie chcieli do Europy i w ogóle mają niepoprawnie polityczne poglądy. strefa@polskieradio.pl to dla bohemistów i nie tylko kontakt z audycją. Ewentualnie można słać smyki pod 71335 płacąc złocisza 23. No dobrze, to wyjaśniamy w takim razie dzisiejszy leitmotiv z paczki od słuchacza i słuchaczki. Mianowicie, no, to dla podkreślenia tego, że nie tylko dr Wilczur dba tutaj o poziom muzyczny audycji, ale także słuchacze. No i od czasu do czasu coś miłosiernie podeślą, no bo czy trzy sestry, to się w ogóle da słuchać? No a następnego wykonawcę pewnie tak. Z dalekiego Bangkoku, czyli to będzie Tajlandia. Od naszej zaprzyjaźnionej, drogiej słuchaczki Aleksandry będzie debiut i premiera. Jeszcze nie mieliśmy tego zespołu i nie mieliśmy tej płyty. Co się samo przez się rozumie. Oczywiście rączki całujemy Aleksandrze. Bo gdzie, jak nie w strefie, muzykę tajską można zaprezentować. I jesteśmy chyba takim jedynym miejscem po Bangkoku, gdzie nowości muzyczne tajskie mają miejsce. No dobrze, to nie przeciągając w takim razie. Z Tajlandii zespół Paradox. 영민아, 치매 자. 방해 범유나 마마나. 약로 장원 삼마와이요. 넌 적긴 그놈 마와이는 자 비커이 윌라니 만나라나 너피 미라이 주모 우와 ฉันจะเดินไปแม้สายลมร้อนแรงและแสงแดดเผาฉันจะเดินไป ไม่มีจดหมายใดๆที่ฉันหวังไว้ฉันจะเดินต่อไปอากาศหนาวเย็นจับใจเย็นจับใจจนรู้ถึงความโหด ร้ายจะเดินทางฟ้า Oglądam sobie książeczkę do tej płyty i mam takie wrażenie, że ten zespół, który zwie się Paradoks, chyba nawet lepiej oglądać na żywo niż słuchać. Podejrzewam, że jestem jedynym właścicielem tej płyty, no, przez chwilę, bo być może trzeba będzie oddać słuchaczce Aleksandrze do Bangkoku z powrotem odesłać. No ale przez chwilę się nacieszę. Jedyna płyta w Polsce, podejrzewam. Zespół Paradox, Bangkok, Tajlandia. To jest podwójne wydawnictwo, więc jeszcze strefowych zestawów z tych dwóch płyt no da się trochę nazbierać, a jest to płyta podsumowująca dorobek tego zespołu. Całkiem niedawno wydana, więc nowości z Bangkoku tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Oczywiście wszystko dzięki słuchaczce Aleksandrze, która powiedziała, że nie będzie, nie ma zamiaru w ogóle ani ochoty słuchać dzisiejszej strefy, ponieważ strefa wypada w Bangkoku między 5 a 7 rano. Więc takiego poświęcenia od słuchaczy nie będziemy wymagać. To jeszcze raz. Zespół Paradox, jak na tajski zespół, całkiem przystępna nazwa. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Mógłbym teraz zagaić, a jak to się w Tajlandii witają? Czy takim tradycyjnym azjatyckim powitaniem, czy już jadłeś? Jak na przykład w Chinach. Podobno w Chinach dzień dobry oznacza, czy już jadłeś. No ale wracamy do tych Czechów i Słowaków, co to niby mają się nie witać. Ahoj, jak powiedziałem. Kasia napisała w tej sprawie, a właśnie, że Czesi witają się ahoj, a przynajmniej w taki sposób witali mnie w górach na szlaku. No ale to może nie być dowód w tej sprawie, ponieważ to mogli być Polacy, którzy sądzili, że jesteś Czeszką, droga Kasiu, bo wyglądasz jak Czeszka i dlatego użyli polskiego powitania ahoj. Kamil. No jak to, jak się tak nie witają, jak się ahoj witają, napisał Kamil, a tymczasem Bartek z Zielonej Góry. Jak byłem na studiach w Pradze, to Czeszki witały się ze mną ciao. A Czesi ty wolę lub nazdar. No ty wolę to chyba nie jest zbyt miło. Mieszkałem 1,5 roku w Czechach, pisze Kuba. Chyba mogę się nazwać bohemistą praktykiem. Najpopularniejszym czeskim przywitaniem jest ciao. Innym wariantem jest nazdar. Czyli trochę jednak miałem racji z tym ahoj. No dobrze. Dzisiaj co prawda gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, ale muszę też udowadniać, że sam jakieś płyty przynoszę tutaj do studia, żeby to już nie była taka całkiem audycja słuchaczy. No dobrze, ten zespół przydźwigałem sam. Pochodzą z Bośni i Hercegowiny, zwą się Dubioza Collective. We'll be right back. fobia, gubi il dobija, buka mikrofonija kroz gomilu probija, mozak dekodiran, pijes absorbiran, čeka se na moment kad se će da eksplodira. Eutanazija, sunja se razvija, svjetlija budućnost ili puka fantazija, dok umet astazira, umet fantazira, dalja nam Evropa nego Afrika, Azija. Kutra mastoniran, čeka socijalni mir, neko ti tada tonira. Moral demoliran, samo izoliran, prstom neće mači prije nego im podira. Euroskeptici, šatro heretici, dok se ru oslobodi vrlo skloni patetici. Viću tamnica naroda, na pameti zarada, a gdje je bolje sutra, pitajte Milana naroda. Oku slobodi miris mokraće u zraku, dočekamo da svani tapkamo u mraku. Kamere škrocaju, snimaju bjednike, savršeno meso za večernje dnevnike. Zašto da sistem lomi samo naša rebra, za naša strana štava mora biti derlja. Račun je jednostavan, sve je vrlo prosto, nas 99 nije 1%. Fuerte la gente, alma y mente, siempre presente va a luchar. Fuerte la gente, alma y mente, siempre presente va. Da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube ali zvaljuje plombe. Što je babi milo kojoj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Nemoj vode vruć kod nas tropu ubija, igrali smo dobro ali zajebo nas sudija. Otrave, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Da su plavke gruplje nego trunke i brinete, i da okus bude bolji s kašikom vegete. Neće nikad prestat plave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasom za kofonu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. naszej nam roda. I da jedino jest zdrawa flaszirana woda. Da uspias mu efikasnie se trlja. Cudotvorni sapun proti tvrdokornih mrlja. Niće nikad testa dvave da nam pune. Sve dok je ovaca neće palit vune. Spale su nam gaće, zagrizni smo udice. Glave nam u pjesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu. I da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjedaju na izbore svake dvije godine. A ja to sam za proponu marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali zgana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali zgana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. Czy już opowiadałem dowcip o Bośni i Hercegowinie i Serbii i Czarnogórze? Chyba tak, no dobrze, to nie będę się powtarzał. W takim razie z Bośni i Hercegowiny pochodzi ten zespół, który właśnie wybrzmiał. Zwie się Dubioza Collective. Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa widnieje albo zaraz widnieć będzie. W sprawie Dubiozy Ilona napisała: odkryłam ich rok temu na olsztyńskich juwenaliach. Niesamowita energia. Podejrzewam, że oni też należą do tej kategorii zespołów, które raczej należy oglądać, a nie słuchać, więc tutaj próżny mój trud. Właściwie nikt się ze strefy nie zainteresuje Dubiozą Collective z Bośni i Hercegowiny. Graliśmy z ostatniego ich dziecka, Absurdistan się to nazywa, i podejrzewam, że odnosi się do ich ojczyzny. Bośniacki w końcu językiem słowiańskim jest, więc można by się wsłuchać w teksty, z których wynikałoby, że nie do końca dobrze się dzieje w Bośni i Hercegowinie, co ostatnio zostało potwierdzone falą różnych napięć, więc no tam chyba jeszcze będzie się kotłować. Tymczasem u nas artystycznie Dubioza Collective, chyba najbardziej znany bośniacki zespół w Polsce. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można się wtrącać do audycji, a nawet wtrącać. W tej sprawie Kasia, którą podejrzewam o to, że wygląda jak Czeszka. A skąd redaktor niby wie, jak wyglądam? No i na pewno nie jak Czeszka. No, dedukowałem po prostu, że skoro Kasia jest wielką metalową, to być może ma fryzurę na czeskiego metala, a wtedy wszyscy Polacy mówią do niej ahoj! Chociaż jak się okazuje, to ahoj to wcale nie jest najbardziej popularne powitanie, bo mam tutaj listę z końcówką czy. Julka z Ostrawy napisała: w Czechach najbardziej mówimy ciao, ale tutaj, na Śląsku, cześć albo zdusz. O, tego nie znałem. Jako lingwista z rzadka stosowany. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale też słać smyki 71335. No i to muszę koniecznie przeczytać, bo to jakieś koty znowu do mnie napisały. Redaktorze, skoro strefa bez Angola, to raczej myśl przewodnia, a nie leitmotiv. Oj, znowu się nie słuchało Wagnera. Oj, te koty, te koty. Panie, panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No dobrze, wracamy w takim razie do naszego leitmotivu. Z paczki od słuchacza i słuchaczki znowu będzie debiut, znowu będzie premiera. I to jaka? W tym kraju bardzo źle się dzieje, jeśli chodzi o rock'n'roll. Rock'n'rollowcy mają tam naprawdę ciężko. Nie mają gdzie grać. Nikt ich nie lubi. Ten kraj to Szwajcaria. No nieczęsto się zdarza, że mamy tutaj coś rock'n'rollowego, tym bardziej jeszcze po szwajcarsku, to znaczy w odmianie szwajcarskiej języka niemieckiego. Zresztą nie wiem, czy można to uznać za język niemiecki. Proszę o wsłuchiwanie się w ten język i potem doniesienie mi, czy to był niemiecki, czy to nie był niemiecki i czy może w takim razie być kolejny jakiś zespół prawdziwie niemiecki. No dobrze, dzięki Andrzejowi spod szwajcarskiej granicy Dzisiaj w strefie szczupaki, a właściwie szczupak. Co po niemiecku? Mówi się hecht. Schon anders gsi oder ist das schon lang vorbei? Es wär Zeit zum chli tanzen. Komm, mach's doch einfach mal ein anders. Vielleicht so wie die im Film. Dann brauchst du 24 Bilder für ein Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal ein anders. Vielleicht so wie die im Film. Dann brauchst du 24 Bilder für ein Lachen auf dem Gesicht. Für ein Lachen auf dem Gesicht. Schau in die Sonne, stell dir vor, es wäre erfunden, mal zwei Sekunden, wo alles stimmt. Trotz der Hitze, kühlen Wind, es schmeckt wie Frühling, drin und aus, alle finden es schön und du findest es geschissen. Komm, wir fahren wieder heim, hab genug von Video und vor allem von dir aus einem Stein. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders. Vielleicht so wie dir im Film, dir brauchst du 24 Bilder. Wir lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal ein anders. Vielleicht so wie die im Film. Du brauchst noch 24 Bilder. Für das Lachen auf dein Gesicht. Für das Lachen auf dein Gesicht. 24 Bilder für 10 Sekunden. 86.400. Für einen ganzen Tag am Stück. Für einen ganzen Tag im Glück. Auf dem Gesicht. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders. Vielleicht so wie die im Film. Du brauchst noch 24 Bilder. Für das Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen einfach. Vielleicht so wie die. Schlaf schon oder bist du wach? Ich hab dich die ganze Nacht. Das letzte Bier ist fertig getrunken, die Welle bricht und schlägt den Funken. Die ganze Welt steht in Flammen, die Sonne blumen, lässt den Kopf flammen. Alles, alles geht vorbei, alles wird versunken sein, du bleibst. To mamy debiut i premierę za sobą. Ze Szwajcarii, z Curychu, zespół Hecht, co powinno oznaczać szczupaka po niemiecku. Chociaż tak naprawdę nie wiem, co to był za język i czy prawdziwi germaniści w ogóle coś zrozumieli z tej szwajcarskiej wersji niemieckiego. I czy może być na przykład kolejny zestaw po niemiecku? Wtedy można by uznać, że to dwa różne języki, no bo dwa razy ten sam język w jednej audycji? O nie! Szwajcarski, pisze Bartek. Szwajcarski, niemiecki to łagodniejsza i zabawniejsza wersja austriackiego niemieckiego. A pan? Czy pracuje pan dla polskiej stacji, czy niemieckiej? No sam już nie wiem, jako owczarek niemiecki. Nie wiadomo. Prawie tej samej. Czy to był dialekt alemański czy bawarski? Fajnie było usłyszeć trochę inny niemiecki. I w tej sprawie również siwy. Mnie trochę przypominał ten język hebrajski. To samo harczenie jest w hebrajskim. No mnie akurat przypominało to niderlandzki, czyli holenderski. Czyli każdemu co innego ten język przypominał. Chociaż de facto... Nie, de jure może, o. To był niemiecki. Chociaż niemieckiego nie przypominał. I tutaj wielkie Dankeschön, chociaż nie wiadomo, jak to się mówi w Szwajcarii, Andrzejowi spod szwajcarskiej granicy, że umaił nam audycję czymś takim, no bo kto z nas słyszał kiedykolwiek zespół rock'n'rollowy ze Szwajcarii? I to śpiewający jeszcze po szwajcarsku. Powiedziałem, że to jest bardzo niedobry kraj dla rock'n'rollowców, bo tam musi być cicho. I oni, biedni chłopcy, nie mają gdzie ćwiczyć, bo zaraz wszyscy wyzywają policję, po 18 ma być cisza, spokój. Słyszałem też, że na rynku szwajcarskim są specjalne ciche kosiarki, żeby nie przeszkadzały sąsiadom. Może ktoś ze Szwajcarii słucha, potwierdzi, włączy się w dyskusję. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. No dobrze. A my pomykamy w takim razie dalej, zgodnie z leitmotivem, z paczki od słuchacza i słuchaczki. I tutaj smyk od Arlety. Świetnie nam pasuje. Jak to miło po dwóch tygodniach nieobecności znów usłyszeć strefę. Oczywiście chodzi o dwutygodniową nieobecność Arlety, a nie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że kolejny zestaw muzyczny jest właśnie z paczki od Arlety słuchaczki. Ten zespół pochodzi z Jekaterynburga, zwie się Nordwerk. Ja дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Można by zapytać, czym byłaby strefa rock'n'rolla wolna od Angola, gdyby nie słuchacze, którzy od czasu do czasu wspierają audycję swoimi fonogramami. Tak jak na przykład w tym przypadku Arleta, słuchaczka, wsparła nas fonogramem zespołu Nordwerk z miasta, które nazywa się teraz Jekaterynburg, a kiedyś nazywało się Swierdłowsk. Mówię o tym dlatego, że jeszcze będzie zestaw muzyczny z pewnego miasta, które inaczej się nazywało kiedyś, a inaczej nazywa się teraz, ale nie wyprzedzajmy wypadków, nie antycypujmy po prostu. Teraz wybrzmiał zespół Nordwerk, chociaż trudno wyrokować, jakby się to miało czytać, bo ze skandynawską wymową to różnie jest i tam jak się pisze, to na pewno inaczej się wymawia. Nordwerk, w każdym razie ten rosyjski zespół tak się nazywa, ze swojego jedynego dziecka, jak mniemam, bagrowej Rasfiet. Nie wiem, czy rusycyści mnie słuchają, jeśli słuchają, niech poprawią, bo oczywiście na pewno musiałem się pomylić, a gdyby wiedzieli nawet, co to znaczy, niech piszą. Kasia, której niedawno wyrwano ząb mądrości, napisała całkiem do rzeczy. Moje pierwsze skojarzenie z tą muzyką to Norwegia i Wikingowie. I słusznie, bo do tej tradycji odwołuje się zespół Nordwerk, co tak naprawdę jest też odwołaniem się do prehistorii, tak bym powiedział, prehistorii Rosji i Rosjan, bo jak wiadomo, najstarsi Rosjanie to Szwedzi. Rozmawialiśmy już kiedyś o tym. Wcale nie ma się co cieszyć i wcale to nie jest zabawne, bo najstarsi Polacy to też Szwedzi. Taki Mieszko I na przykład. strefa@polskieradio.pl, gdyby ktoś w tej sprawie coś chciał dodać. Natomiast w sprawie Szwajcarii, o, tu się posypało i chyba znowu miałem rację. Powiedziałem, że Szwajcaria to kraj niegościnny dla rock'n'rollowców. Nie mają gdzie grać, wszyscy ich pędzą, sprowadzają policję. No i jak tam ma być ostry, dudniący, łojący zespół ze Szwajcarii? Napisała Marta. Szwajcaria to rzeczywiście uporządkowany kraj. Ale ja mimo wszystko słyszałam szwajcarskiego punkrocka. Zakochana w Szwajcarii, tak się podpisała, ale z wzajemnością czy bez? Oto jest pytanie. Dorota. Potwierdzam, Szwajcarzy uwielbiają ciszę, spokój i mir domowy. Do tego stopnia, że po godzinie 22 nie można się bezkarnie prysznicować, a panowie muszą załatwiać swoją potrzebę fizjologiczną na siedząco, bo na stojąco to za duży hałas i dodatkowo zgorszenie. Wszystko to jest uregulowane przepisami. Podejrzewam, że w takim razie niewiele ze Szwajcarii usłyszymy, pomimo wysiłków Andrzeja spod szwajcarskiej granicy, a zespół Hecht, który tam niedawno wybrzmiał w strefie, to taki tylko wyjątek potwierdzający tę regułę. No dobrze, chociaż dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, to jednak czasem trzeba udowadniać, że dr Wilczur też tutaj jakiś wkład ma i ten zespół znowu przytargał na własnych barkach. A nie, to nie ten. Ten oczywiście też z paczki od słuchacza i słuchaczki, ale nie pamiętam od kogo. Będę strzelał. Może to była Karolina z Łodzi. Głowy nie dam, jeśli słucha, niech potwierdzi. Nazywają się, pochodzą z Hiszpanii. Nazywają się Festicultores Trup. Hej, Antonio, un adestramonio! Ven, saben si aguantarás. Todos seremos amigos.